City to łatwe. Wejdź na intercity.pl/promobilet, gdzie przygotowaliśmy dla Was mnóstwo biletów w promocyjnych cenach. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Jest środa, 17 maja, minęła godzina 13. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Zakończyło się dodatkowe posiedzenie rządu. Nasza reporterka za chwilę powie, co ustaliła dziś Rada Ministrów. Prezydent zapoznał się z raportem MON-u dotyczącym incydentu z rakietą znalezioną pod Bydgoszczą. Rekordowe dane z rynku pracy. Ponad 17 milionów Polaków aktywnych zawodowo. Zakończyło się dodatkowe posiedzenie rządu, na którym ministrowie pracowali nad harmonogramem prac w sprawie najnowszych propozycji dla Polaków ogłoszonych podczas weekendowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi m.in. o zniesienie opłat za jazdę autostradami. Na konferencji była Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, czy możemy mówić o jakichś konkretach, o których zdecydowała dziś Rada Ministrów? No tak, możemy powiedzieć, że tak jak premier Mateusz Morawiecki przekazał, zniesienie opłat za przejazd autostradami tymi odcinkami, którymi zarządza państwo, będzie możliwe od lipca, od 1 lipca prawdopodobnie. Premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do tego i opisując główne założenia projektu, stwierdził, że autostrady nie mogą być maszynkami do zarabiania pieniędzy. Tak długo jak autostrady były pewnym dobrem luksusowym, tak można powiedzieć, że nie dla wszystkich były dostępne. My udostępniamy je dla wszystkich. Opłaty za autostrady są jedną z barier mobilności. Rząd chce też zniesienia opłat za jazdę prywatnymi odcinkami polskich autostrad, chociażby takim odcinkiem jak ten odcinek autostrady A2 w Wielkopolsce. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział, że projekt powstanie nieco później. Zmiana ustawy możliwa jest wówczas, kiedy wynegocjujemy z koncesjonariuszami stosowne warunki, na jakich będzie mogła zostać zniesiona odpłatność za przejazd odcinkami dróg koncesjonowanych. Rząd daje sobie czas na załatwienie tej sprawy maksymalnie w ciągu roku. Rada Ministrów zajmowała się też dziś kwestią dalszego wsparcia dla tych rolników, którzy ucierpieli z powodu kryzysu zbożowego. Minister Robert Telus poinformował, że zostaną zwiększone dopłaty między innymi do pszenicy. I więcej powiem o tym Państwu za godzinę. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za te relacje i zatem do usłyszenia. Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o 14 emeryturze. Rada Ministrów przyjęła go wczoraj. Projekt mówi o stałym świadczeniu. Zakłada, że pełną kwotę 14 w wysokości minimalnej emerytury otrzymają osoby, których emerytura bądź renta nie przekracza 2900 zł brutto. W stosunku do osób, które otrzymują świadczenia wyższe, 14 będzie zmniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Według szacunków pełną kwotę świadczenia otrzyma około 7 milionów Polaków. Po raz pierwszy w historii liczba pracujących osób na rynku pracy według danych Eurostatu przekroczyła 17 milionów, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że wbrew zapowiedziom przeciwników politycznych w Polsce na rynku pracy nie wystąpiły negatywne zmiany, wręcz przeciwnie, sytuacja jest rekordowo dobra. Po blisko 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości osiągnęliśmy pewien rekord w zatrudnieniu. Na rynku pracy pojawiło się ponad 17 milionów osób. To jest absolutny rekord. Nigdy tyle osób nie było zatrudnionych, a przypomnijcie sobie, szanowni państwo, te różne krokodyle łzy wylewane przez ekonomistów strony przeciwnej czy przez polityków Platformy Obywatelskiej. Co oni mówili o rynku pracy w kontekście wdrożenia naszego 500+, czyli wkrótce 800+. Jesteśmy bardzo pracowitym narodem, dziękuję, tak napisał w mediach społecznościowych szef rządu. Zapewnił, że rząd nie spocznie na laurach i będzie robił wszystko, by rynek pracy bił kolejne rekordy. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że osobiście zapoznał się z raportem Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczącym incydentu z upadkiem rakiety pod Bydgoszczą i przekazał raport do analizy. Jak podkreślił, dotyczy on spraw objętych klauzulą tajności i dyskusja na ten temat w tym momencie może być szkodliwa. Przeczytałem go osobiście w szczegółach, następnie dałem go do analizy moim ekspertom w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Mam swoje wnioski w tej sprawie. Proszę zrozumieć, raport jest klauzulowany. Nie jest tak, że można o szczegółach tego raportu mówić otwarcie w mediach. Wiadomo, że mamy dzisiaj, delikatnie mówiąc, nieprzychylne nam państwa w otoczeniu. Nie muszą wiedzieć ich służby, ich przedstawiciele, o czym my wiemy i o czym my dyskutujemy, rozmawiamy, co my analizujemy. Wręcz jest to szkodliwe. Prezydent zaznaczył, że zarówno wnioski dotyczące incydentu, jak i procedur z nim związanych zostaną przekazane NATO.

zrealizowana w formie trochę przypominającej Harry'ego Pottera. Jest to baśniowo-operowe widowisko, w którym oczywiście jest historia współczesna młodego chłopaka, który udaje się do szkoły dla muzyków operowych, dla śpiewaków operowych właściwie, gdzie ma podjąć właśnie dalszą edukację. Stąd na przykład też te skojarzenia z Harrym Potterem. Tak, bo ta szkoła jest bardzo przypomina tę z Harry'ego Pottera. Opera też ma swoją magię. Dokładnie to udowadniają twórcy tego filmu, a nie ukrywam, twórcy potężni, bo producentem tego filmu jest Roland Emmerich, znany z takich filmów jak Dzień Niepodległości, Pojutrze, no z wielkich hollywoodzkich widowisk. Superprodukcji. Superprodukcji, tak. Więc tutaj w filmie Czarodziejski flet również dostajemy widowisko. Jest też historia, ta tajemnicza, taka właśnie przypominająca trochę wchodzenie do zaczarowanej krainy. Do magicznego świata. Magicznego świata, gdzie nasz bohater Timmy poznaje nowych przyjaciół i ma takie przygody, jak właśnie w operze Mozarta. Oczywiście w tym magicznym świecie też pojawiają się muzycy i śpiewacy. Wykonują najpiękniejsze właśnie te utwory, które znamy z opery Mozarta w wersjach oryginalnych w języku angielskim. Wszystko jest w filmie tłumaczone z napisami. Tym bardziej, że wykonania są przygotowane przez największe operowe głosy Europy. I tu od razu się nasuwa pytanie, czy właśnie fani opery mogą być usatysfakcjonowani, bo zwykle są to, jak sądzę, osoby bardzo wymagające, jeśli chodzi właśnie o samą muzykę, wykonanie. Jestem przekonana, że będą i są, wiem, usatysfakcjonowani, bo już rozmawiałam z kilkoma muzykami operowymi, którzy widzieli film i dostał ich aprobatę, ale warto również wspomnieć, że fani kina i seriali będą również usatysfakcjonowani, bo w filmie występuje jeden z bardziej chyba przerażających bohaterów Gry o Tron, czyli Ivan Rion, więc to na pewno jest gratka dla tych, co kochają seriale. Mamy widowisko, mamy operę, dwa w jednym, edukacja i przyjemność. Czyli ten kinowy czarodziejski flet, który od niedawna możemy oglądać na dużym ekranie, to jest taka właśnie propozycja, która może przyciągnąć także tych, którzy niekoniecznie często wybierają się do opery. Właśnie wykonania wszystkich tych utworów, a także umiejętność połączenia świata rzeczywistego ze światem baśni. Nawet dla osoby dorosłej oglądanie tego filmu jest ogromną przyjemnością, taką rozrywką. Jest to ponadczasowa historia. Czyli Amadeusz powrócił do kin, chociaż tym razem wyłącznie w aspekcie swojej twórczości, a nie życia. Tak, zgadza się. Z Małgorzatą Borychowską, reprezentującą polskiego dystrybutora filmu Czarodziejski flet, w Trójce rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Czuję, jak serce rwie się do ciebie, jak mam bronić, kiedy ich jest więcej. Czuję, że to już koniec, to już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląd po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze 2 minuty i będzie wpół do drugiej. Państwo słuchają Trójki do Trzeciej. 58. wydanie Listy Przebojów Trójki jest za nami i to notowanie przyniosło 3 nowości. Nowości, czyli piosenki, które tydzień wcześniej były propozycjami i w tym tygodniu też są kolejne 3 propozycje, które w notowaniu chciałyby się znaleźć. Ale o nich pewnie będzie jeszcze okazja powiedzieć. Ja bym chciał skupić się na tych nowościach, które usłyszeliśmy w 58. wydaniu Listy. Na miejscu 20. to była najniżej notowana nowość. Cichoński, Torres, Riddle i ich nowa interpretacja przeboju sprzed lat, czyli Czerwony jak cegła. Na miejscu 15 Simply Red Just Like You, czyli piosenka, która zwiastuje ich najnowszy album. To kolejna nowość i nowość najwyżej notowana w 58 wydaniu listy, duet Petro Boys i The Lost Room, bo to było aż miejsce 5. Bardzo wysoki debiut, jeśli chodzi o nową piosenkę. Jeśli chodzi o utwór The Lost Room, to nie jest piosenka, która zapowiada jakąś nową płytę zespołu Petro Boys, ale z tego, co udało mi się ustalić, panowie przymierzają się do wydania zbioru największych przebojów, a bardzo często bywa tak, że przy okazji dorzucają jakieś 2-3 bonusy. Jednym z takich bonusów jest właśnie nowe nagranie The Lost Room. Zachęcam do głosowania, przede wszystkim zachęcam do zapoznania się z ostatnim wydaniem listy lptpolskieradio.pl na stronie internetowej i korzystając z naszej aplikacji, tutaj zarówno do wglądu lista, jak i już zachęcam też do oddawania głosów. A my przypomnijmy sobie teraz miejsce 5, najwyżej notowaną nowość Pet Shop Boys, The Lost Room. Mother, I'm lost. Lost. Mother. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójki do trzeciej. Pewnie bardzo popularny, bardzo znany, rozpoznawalny aktor Samuel L. Jackson wcieli się w jedną z głównych ról w dramacie Last Meals. Porozmawiamy o tym filmie z filmoznawcą Dawidem Memuszyńskim. Dzień dobry, panie Dawidzie. Witam pana, panie Tomaszu, witam naszych kochanych radiosłuchaczy. Last Meals, czyli no ostatni posiłek i ten ostatni posiłek tutaj nieprzypadkowy, no bo to dość specyficzna rola, specyficzna funkcja, no i dość charakterystyczny aktor, który się wcieli. Dokładnie, Samuel Jackson został obsadzony w filmie opowiadającym o kucharzu, który kiedyś gotował dla największych głów państw, był kucharzem samego prezydenta, ale coś się w jego życiu wydarzyło, coś poszło nie tak. Okrył się hańbą i teraz przygotowuje ostatnie posiłki dla skazanych na śmierć. Co się dokładnie wydarzyło i jakie tutaj perypetie do tego doprowadziły, tego nikt nie chce nam zdradzić, ale wiemy, że podczas przygotowywania jednego z takich posiłków nasz główny bohater poznaje człowieka, który odmawia ostatniego posiłku, który idzie na głodówkę, gdyż twierdzi, że jest niewinny. Że on przestępstwa, za które został osądzony i skazany na śmierć, nie popełni. No i teraz pytanie, czy mu uwierzy, czy nie? Jaka więź pomiędzy tymi dwoma mężczyznami się nawiąże? No to mówię, tutaj wszystko jest na razie owiane tajemnicą, bo tyle w sumie wiemy o tym projekcie. Aczkolwiek on miał być przygotowany dużo wcześniej, bo w 2020, jeszcze przed pandemią, zupełnie z innymi aktorami. No ale nikt nie mógł czekać tak długo, więc Samuel wskoczył na pokład, a wcześniej pan Lindo miał zagrać główną rolę, mniej znany aktor, aczkolwiek z twarzy równie rozpoznawalny jak Samuel L. Jackson, ale jego samo nazwisko pewnie tak nie przykuwa. W projekcie zobaczymy jako tego skazanego także Bodea Holbrooka, którego nasi widzowie mogą kojarzyć chociażby z serialu Narcos. No więc już dość, że tak powiem, apetycznie szykuje się scenariusz tego filmu, w związku z tym czekamy, co przyniesie. Natomiast ja chciałbym użyć takiego cytatu z serialu Alternatywy 4. Łączyły ich stosunki, oj, łączyły kulinarne, i zapytać o inne dobre filmy z kulinariami w tle, które chciałby pan nam polecić. No ich jest od groma. Moim jednym z ulubionych to jest film Szef, który wyszedł całkiem niedawno, bo bodajże chyba 4 czy 5 lat temu. Opowiadał historię właśnie też szefa kuchni, który w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że on chce czegoś więcej od swojego życia niż tylko siedzieć w restauracji, i zakłada food trucka i jeździ po stadach i, że tak powiem, gotuje dla różnych ludzi w różnych miejscach. I to jest wspaniała historia, ale bardzo pozytywna. Polecam także Ugotowanego z Bradleyem Cooperem. Trochę mroczniejsze podejście do kuchni, ale też bardzo takie ciekawe obejrzenie szefa kuchni, który no, ze swoim geniuszem często zostaje sam na sam i sobie z nim po prostu nie radzi. Jego życie się zaczyna rozpadać, pomimo tego, że wszyscy go podziwiają, to on sam siebie jakoś polubić nie potrafi. No i oczywiście kultowa Julia i Julia z Meryl Streep i Amy Adams. Też bardzo ciepła, fajna historia o szefowych kuchni. Więc takich produkcji, jak pan słyszy, jest bardzo dużo, bo z niewiadomych dla mnie przyczyn my bardzo jako widzowie lubimy oglądać powstawanie wymyślnych potraw na ekranie. Może właśnie dlatego, że w domu takich nie potrafimy przygotować, a wyjście do takiej ekskluzywnej restauracji jest bardzo drogie. A ja mam swoją teorię na ten temat i chętnie się nią podzielę. Mianowicie dosyć popularne są teraz te formaty kulinarne. A to gdzieś diabelski kucharz, który potrafi zwyzywać i sponiewierać. A to dzieci gotujące. To są bardzo wdzięczne tematy i myślę sobie, że w związku z tym, no chcielibyśmy do tego świata czasem, tak jak pan wspomniał, dla nas dość odległego, no, jednak się zbliżyć, i prawdopodobnie stąd popularność tego typu filmów. Ale chciałbym... Tak, proszę. Znaczy, no, oczywiście, no ja też jestem wielkim fanem Gordona Ramsaya, ale mówiąc szczerze, oglądając te reality show kulinarne, ja nawet w najśmielszych snach nie jestem w stanie chociaż jednej z tych potraw samemu przygotować w domu. Więc dla mnie to niekiedy tak troszkę trąci fałszem. No, myślę, że jakby Gordon Ramsay stał nad panem z tym swoim wyrazem twarzy, to wtedy człowiek by był w stanie wznieść się na wyżyny. Ja natomiast chciałbym zapytać pana o Samuela L. Jacksona, bo tutaj poza anteną zdradzę tajemnicę. Wiem, że miał pan okazję kiedyś z nim rozmawiać. Tak, jest to bardzo ciepły człowiek, ale trochę taki jak w swoich filmach, bardzo wyluzowany, i on tym słowem na M lubi czasem rzucić tak po prostu. On już chyba nawet wewnętrznie czuje, że ludzie tego od niego wymagają. Mam właśnie taką anegdotę, bo zapytałem go o najdziwniejsze spotkanie z fanem. I on mówi: słuchaj, Dawid, no najdziwniejsze spotkanie z fanem to miałem w łazience. Stoję sobie przy pisuarze, załatwiam swój interes, a za mną staje jakiś facet i zaczyna powoli szeptać mi do ucha: zwyzywaj mnie jak w Pulp Fiction. I mówię, tego nic nigdy chyba nie przebije, aczkolwiek też powiedział, że mam nadzieję, że nikt nie będzie próbował. No dobrze, to może jeszcze jakbyśmy mogli powiedzieć dwa słowa na temat tego, no bo oczywiście film Last Meals, rozumiem, że on jest w produkcji, natomiast jest kilka innych tytułów, na które już możemy się nastawiać, w których ten aktor wystąpi. Tak, znaczy, no, nie będzie to wielkie zaskoczenie, że Samuel Jackson w tym roku pojawi się na pewno w dwóch produkcjach i zagra Nicka Fury'ego, czyli tego generała tajnej policji z produkcji Marvela. Jeden to będzie w Tajnych Wojnach, a drugie w Marvels. I wydaje mi się, że tutaj widzowie najbardziej będą z tego zadowoleni, ponieważ no, Samuel zdominował tę postać. Nawet w komiksach została ona zmieniona na czarnoskórego bohatera, żeby właśnie widzowie nie protestowali przeciwko temu castingowi, i chyba nikt nawet by się nie ośmielił, bo generalnie Samuel L. Jackson jest taką osobą, która jak gra nawet w kinie kategorii B, to wszyscy oglądają i się zachwycają, bo on to robi z wielką naturalnością, że przypomnę tylko Węże w samolocie. No film niedorzeczny, a jednak wszyscy go oglądaliśmy, i pomimo tego, że jest to, nie boję się tego głośno powiedzieć, szmira, to jednak no świetnie się to oglądało. I właśnie z okazji tego filmu rozmawiałem z Jacksonem wtedy i się go spytałem, dlaczego ludzie powinni ten film oglądać. A on mówi z trzech powodów. Samolot, węże i ja. To no powinno tak wystarczyć. I mówiąc szczerze, wybierając filmy z Samuelem L. Jacksonem, nam tylko wystarcza, że on w nich jest. Już pańsześ fabuła, bo my wiemy, że on tych bohaterów, których gra, tak pod siebie zrobi, takich ulepi z swoim talentem, że jeśli nawet film będzie słaby, to on będzie tym faktorem, który jest warty, żeby ten film obejrzeć. No bo trzeba przyznać, że jest po prostu dobrym aktorem, który ma zarówno w sobie ten pierwiastek komediowy, no jak i ten dramatyczny, prawda? Dokładnie, no oglądając go w filmach Tarantino, to ja widzę po prostu, że on ma ogromne pokłady swojego talentu, które może nie zawsze reżyserzy chcą wykorzystać, a może niekiedy po prostu chcą wydobyć ten jego komediowy aspekt, ale w każdym on się świetnie sprawdza i mówię, no moim takim wielkim fanem jest oglądaniem go właśnie u Tarantino, bo w każdej produkcji, w której on się u niego pojawia, a pojawia się wielu, bo i w Hateful Eight, Pulp Fiction, Jackie Brown czy Django, pokazuje zupełnie inną twarz. To nie jest odtwarzanie tej samej postaci, tej samej roli. Mhm. On po prostu potrafi wydobyć coś więcej i pokazać, że słuchajcie, dawajcie mi role, które są wymagające, a ja wam pokażę, że jestem w stanie im sprostać. W takim razie czekamy na kolejne filmy z Samuelem L. Jacksonem. Rozmawialiśmy również o dramacie Last Meals, a opowiadał filmoznawca Dawid Muszyński. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę. Trzeci Polskiego Radia. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here. You ain't really good. We never learned, we've been able.